să ne gomisneșe nani, curci voroneșe suzi. Tic-tac-tac-tac-tac, tiki-tiki-tiki-tac-tac, soci-cerni mastini, usni sladki malini, soci-cerni mastini, usni sladki malini. Tic-tac-tac, soci cerni mastini, usni sladki malini.